เรื่องมูลนิธิคาถาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความพร้อมใจใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ทั้งนี้คาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าชำระหนี้บุญสำหรับวันมหาสามัคคีกฐินนิเพทะพระรามทำไมอาตมาจึงใช้คำว่าชำระหนี้บุญคุณในวันมหาสามัคคีที่กฐินนิเพทะพระรามนั้นในฐานะอาตมาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์เป็นประธานสงฆ์ที่นั่นมีความรู้สึกเป็นหนี้บุญเป็นหนี้กุศลเป็นหนี้ศรัทธาพี่น้องมหาชนจากทั่วสารทิศที่หลั่งไหลกันไปทอดกฐินในคืนวันที่17ตุลาเช้าวันที่18ตุลาที่ผ่านมารู้สึกว่าพี่น้องไปกันมากหน้าหลายตาทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครเกือบจะพูดได้ว่าทุกอำเภอของจังหวัดนครพนมมุกดาหาร101สารคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเมืองอุบลราชธานี4คันรถบัส2 3คันรถตู้และรถปิกอัพนอกจากนั้นก็มีพี่น้องชาวสุรินทร์และพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครซึ่งอาตมาก็บังเอิญเหลือเกินวันนั้นมันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคแต่ทันหันซึ่งมันเคยเป็นมาเมื่อปีที่แล้วไปแสดงธรรมมากๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดกลับมาถึงวัดแสดงธรรมต่อที่วัดแล้วขึ้นไปบนกุฏิมันก็เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็รู้สึกตนเองว่าคงจะไม่รอดทั้งที่นั่งดูหนังสืออยู่ตาก็พร่ามัวมองไม่เห็นหูก็ดับสนิทไม่ได้ยินเสียงอะไรคิดว่าเราคงจะเป็นโรคชนิดที่เขาเรียกว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็ยังมีความรู้สึกคือสติอย่างมั่นคงคว้าเอายาหอมมาดมแต่จมูกก็ไม่ได้รับกลิ่นอะไรอินทริยอุปเฉโทการขาดสิ้นลงของอินทรีย์คือการตายนั่นเองอาตมาก็รู้ใจรู้แน่แก่ใจว่าต้องตายก็ประคองตัวสติผู้รู้เดินลงมานั่งลงเอาน้ำในขวดราดแล้วก็นอนลงเปิดพัดลมเป่าเห็นว่าลมหายใจไม่มีหมดไปในความรู้สึกว่ามันก็คงต้องตายสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือว่าสิ่งที่เราทำแก่โลกนั้นเราทำมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์แก่โลกมอบไว้แก่โลกสิ่งที่จะทำต่อไปก็คืออาการปล่อยวางมันทุกอย่างบัดนี้ความตายมาถึงเราสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินาสติความตายใกล้เราเข้ามาแล้วความพัดพลาดจะต้องมาถึงเราแน่นอนอาตมาก็เริ่มปล่อยมันหมดทุกอย่างแต่เห็นว่ามันยังมีความรู้สึกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเสียแรงที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฝึกฝนสมาธิภาวนามาเป็นเวลาแสนนานควรจะลุกขึ้นมานั่งตายอย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างมีศักยภาพศักดิ์ศรีของมนุษยชาติให้ดีงามก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วมันก็พับไปนาทีหนึ่งฟื้นขึ้นมาก็เห็นยังไม่ตายตั้งใจเอกก็คอพับลงไปเอกข้างหน้าช่วงนั้นหนึ่งชั่วโมงจึงฟื้นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ายังมีลมหายใจแต่ไม่มีแรงที่จะตั้งคอไม่มีแรงที่จะตั้งตัวก็เลยนอนราบลงไปตั้งใจตายไม่อะไรต่อสิ่งใดแต่พอจะตายก็นึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะลุกขึ้นมานั่งตาย ลุกขึ้นมาครั้งนี้ลุกไม่ได้แล้วก็วับไป5ชั่วโมงไก่ขันกระบอกร้องตื่นขึ้นมาก็คือวันใหม่แล้วก็ฟื้นขึ้นมายังมาแสดงธรรมได้เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วอย่างนั้นปีที่นี้ก็อย่างนี้คือนั่งต่อไปก็คงจะล้มฟุบลงไปให้พี่น้องโกราหลก็เลยตัดสินใจเดินประคองสติขึ้นมามาฟุบอยู่ชั้นบนของศาลาเป็นห่วงพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มากันเต็มอารามไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันละในช่วงที่อาตมาเป็นห่วงเหตุที่ให้เกิดความล้มป่วยลงก็คืออาการเป็นห่วงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครกลัวไม่มีที่ห่มไม่มีผ้าห่มกลัวไม่มีหมอนเมื่อเตรียมไว้แล้วก็ไม่มาตามกำหนดการได้ทราบข่าวทีหลังว่าไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุ้งไปเที่ยวที่ไหนต่อไหนมาจนมาถึงพระธาตุพนมก็เป็นธรรมดาว่าชาวกรุงเทพมหานครนั้นชีวิตมีแต่ความเครียดพอได้ออกมาก็อยากจะรีแลกชั่นอยากจะรู้อยากจะเห็นก็น่าเห็นใจแต่จดหมายที่แจ้งมาล่วงหน้าว่าจะมุ่งเดินทางจากวัดโคกบอนและมุ่งสู่นิเพธพระรามถึง18นอนี่แล้วก็รอคอยที่เป็นห่วงมากก็กลัวจะเป็นอุบัติเหตุรถความรถชนช่วงนี้เราจะไปติดต่อกับใครนึกอยู่ว่าถ้าไม่เห็นพรุ่งนี้เช้าก็จะรีบเข้าไปที่ในเมืองให้นายอำเภอให้ทางตำรวจติดต่อสอบถามเส้นทางว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุไหมเวลาล่วงเลยไปจนดึกตื่นแล้วและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ2วัน3วันก่อนอาตมาได้บริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับเลือดที่วัดพระเนรจำนวนมากส่วนมากเป็นพระหนุ่มเนน้อยซึ่งอาตมาได้พร่ำสอนตมาว่าชีวิตเราเนื่องอยู่กับชาวบ้านเราอาศัยชาวบ้านอยู่สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ไม่เรือบากกว่าแรงอันไม่ผิดทำนองของธรรมเราจะต้องทำเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านแก่โลกแก่สังคมเมื่อกินข้าวชาวบ้านได้มากวันละครั้งเดียวนี้มีเรี่ยวมีแรงมากก็เวรคืนให้เลือดบริจาคแก่โรงพยาบาลทุกๆปีเราก็ทำกันอย่างนั้นก็บังเอิญว่าก่อนหน้ากฐินอาตมาก็พาพระเนมบริจาคเลือดไปเลือดก็ให้ไปแต่ตนเองไม่ได้พักนอนคืนละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นยิ่งมาเคินกระถินเนี่ยคอยเป็นห่วงคณะโน้นเป็นห่วงคณะนี้ตักเข้าไปจนเที่ยงคืนกรุงเทพก็ไม่มาศาลาที่กลางมุงพระเนนทำกับมือมดกลางมุงให้เองปูที่นอนให้เองหาห่าห่มให้เองให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครคิดว่าเราไม่มีอะไรจะทำบุญมากเราก็เอาถามมาพรีคือเอาเรี่ยวแรงทำบุญและคารวะปฏิสันฐานเคารพรู้จักคุณค่าในการต้อนรับแล้วทำอย่างดีเที่ยงคืนไปแล้วก็คิดว่าของไม่มาแน่คนเอื่นก็หนาวมากคน800 900คนเป็นพันก็เลยไม่สามารถจะห้ามได้ใครต่อใครก็เข้าไปนอนอาตมาก็เข้ามานอนพอขึ้นมานอนก็มาเห็นเด็กลูกหลานจากอุบลราชธานี2คนขึ้นมานอนปกติอาตมานั้นปอดมันลาเพราะแสดงธรรมะต้องนอนในที่โล่งๆเห็นลูกหลานสองคนนอนอยู่หนุ่มผู้ชายสองคนเป็นหลานก็เห็นเขานอนไม่มีผ้าห่มอาตมาก็เอาผ้าห่มที่ตนเองเคยห่มนั้นมาห่มให้หลานที่เดินทางมาให้คนละเพลินไปพอให้เขาห่มแล้วตนเองก็ไม่มีที่จะห่มทีนี้ถ้าจะนอนข้างนอกก็หนาวเข้าไปนอนในห้องบันทึกเสียงเล็กๆซึ่งไปก็ไม่สุดหัวทีนี้จะห่มผ้ามันก็ไม่มีผ้าห่มมันก็หนาวถ้าจะเปิดแอร์ก็จะหนาวเพิ่มอีกประการหนึ่งไฟก็ตกก็จำเป็นต้องนอนตรงนั้นพอนอนไปเดี๋ยวก็ระคังลั่นตีหนึ่งกว่าก็ลุกขึ้นมาพระญาติโยมเจริญสมาธิภาวนาตอนลุกขึ้นมานี้รู้สึกปวดหัวอย่างมากเลยแต่ไม่บอกใครพอมานั่งสมาธิอยู่2ชั่วโมงมันก็หายไปแต่ก็ยังซึมกระเทื แล้วก็ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติจบมาก็สว่างแยกย้ายกันไปแล้วก็ไปเที่ยวถามไถ่คนโน้นคนนี้เรื่องการต้อนรับขับสู้ยิ่งได้ข่าวว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครไม่มีผ้าห่มไม่มีหมอนช่วงนี้เป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเป็นห่วงทรัพย์อันล้ำค่าคือศรัทธาศรัทธาวิตตังปุริสัตตะสัทธนังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาวิตตังปุริสัตตะเศรษฐโธศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษคนเราจะทำดีทำชั่วมันทำที่ศรัทธาศรัทธาพันธติปาทายังศรัทธาเป็นสิ่งรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงรวบรวมไว้ซึ่งคุณงามความดีศรัทธาปุญญังสโมทานังศรัทธาเป็นที่รวมรวมแห่งบุญทั้งหลายแต่บัดนี้ไม่แน่ศรัทธาอันประเสริฐของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนั้นคงจะหกจะหายเพราะเหตุไม่ได้ห่มผ้าต้อนรับไม่สมเกียรติยศศักดิ์ศรีอันช่วงนี้รู้สึกเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงว่าจะต้องมาศรัทธากับอาตมาสำหรับอาตมานั้นรู้ดีว่าศรัทธาของปุถุชนนั้นไม่แน่นอนวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาชังโลกไม่จีรังธรรมดาธรรมดาวันนี้เราเกิดพรุ่งนี้เราตายทารุณโหดร้ายโลกมีอนิจจังวันนี้เรารวยพรุ่งนี้เราสวยสุดแสนเสียดายวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาหน่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของปุถุชนแต่ไม่อยากให้ศรัทธาของปุถุชนนั้นเสื่อมสลายจากคุณงามความดีที่ตนเองได้กระทำอันนี้เป็นห่วงไม่มีใครสามารถที่จะรักษาจะคุ้มครองศรัทธาของผู้ใดไว้ได้นอกจากตนเองเมื่อไม่ได้ห่มผ้าเมื่อหนาวเหน็บเมื่อไม่รับการต้อนรับเพราะทุกคนก็สุดเวียงแล้วเมื่อนั้นศรัทธาของท่านก็คงจะหมดหายไปอันนี้น่าเสียดายทรัพย์อันประเสริฐภายในของท่านหมดสิ้นไปท่านคงจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่สำหรับศรัทธาที่จะมีต่อตัวอาตมาตอนนี้เพทะพารามไม่เสียดายเลยเมื่อหมดศรัทธาตัวนี้ก็ขออย่าหมดศรัทธาที่อื่นขอให้ได้สร้างคุณงามความดีได้พบพระพุทธศาสนาได้นำชีวิตไปดีไปงามในวันต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็สาธุอนุโมทนาสำหรับนิเพทะพารามก็เต็มที่ที่ต้อนรับได้อย่างนี้ตามบ้านป่าบ้านตงอันนี้เราไปฟังว่าเป็นห่วงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุดเสร็จแล้วกลับมาตนเองก็ต้องมาเป็นอย่างนี้ไปหาหมอมา 2-3 หมอก็บอกว่าพักผ่อนไม่พอออกซิเจนในสมองไม่พอจึงปวดหัวอย่างนี้ก็เป็นว่าบัดนี้พอจะมีเรี่ยวมีแรงพออยากจักตอบสนองบุญคุณของท่านทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมให้ฟังนั่นเองในวันกฐินมหาสามัคคีของเรานั้นทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเป้าหมายแห่งการทำบุญสุนทรทานของแต่ละตนๆไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณแม่ชีปุพพาหงชั้นนำพี่น้องจากกรุงเทพมหานครมาทอดกฐินนั้นเพื่อจะสมทบทุนตั้งเป็นมูลนิธิรวมใจผู้ใฝ่ธรรมก็นับว่าเป็นกุศลเจตนาเป็นปุญกิริยาวัตถุอันน่าอนุโมทนาสาธุการที่ถูกต้องยิ่งในทางพุทธศาสนามีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นพี่น้องชาวอุบลราชธานีจำนวนมากล้วนแต่เคยมาปฏิบัติธรรมที่สำนักนิเพทพลารามเมื่อวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17มกราทุกๆปีที่มาแล้วจะเจอภาวะฝนตกหาที่หลบที่ซ่อนยากก็เจอโกลาหลวุ่นวายทุกคนก็เลยเกิดความตั้งใจว่าเราจะต้องสร้างศาลาเพื่อเป็นการเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสมณกิจอันเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมแห่งบุญแห่งกุศลก็ได้ออกทุนทรัพย์คนละ10,000บ้างคนละ20,000บ้างจนอาตมาไม่สามารถจะกล้าทัดทานในการสร้างสรรค์ศาลาตามปกติแล้วอาตมานั้นคงไม่มีความเต็มตาสามารถที่จะทำได้อย่างนี้ ไม่คิดจะทำตั้งแต่เป็นโยมก็ไม่คิดจะมีบ้านกับเขาสักหลังเคยทำงานตั้งแต่เงินเดือนวันละ8 บาทถึงเดือน35,000ถึง45,000ก็ไม่มีความคิดกล้าหาญชาญชัยที่คิดอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งมีเมียสักคนหนึ่งเหมือนชาวบ้านเขาจิตใจมันคิดว่าชาติหนึ่งน้อยนักไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัณหาอยากจะบวชบูชาพระพุทธเจ้ามันสักชาติหนึ่งเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้แต่พอญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากๆเป็นจำนวนพันๆไม่พออยู่พออาศัยศรัทธาของท่านทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาส่วนมากก็เกิดมาจากปัญญาปัญญาที่มองเห็นอานิสงส์มองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าในการเสียสละในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้นี่เป้าหมายที่สองคือเป้าหมายพี่น้องชาวเมืองอุบลเพื่อจะเอามาสร้างศาลาร่วมกันส่วนเป้าหมายที่สามเป้าหมายในการซื้อที่ดินกลับคืนมาสร้างสังฆารามเพื่อปลูกป่าเนื่องจากว่าวัดเราตั้งใหม่ไม่มีที่พอที่จะเป็นป่าไม้ร่มรื่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งสภาพแวดล้อมกำลังเป็นพิษกำลังถูกทำลายจากคนทั้งหลายโดยทั่วไปปัญหาใหญ่ของโลกมีปัญหาอย่างเดียวกันคือน้ำเป็นพิษอากาศเสียอากาศเป็นพิษดินเสียน้ำเน่าอะไรต่างๆความร้อนในโลกได้ส่งขึ้นปัญหาต่างๆจะรอให้รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจะรอให้รัฐบาลของโลกมาช่วยแก้ไขก็คงไม่หวัดไม่ไหวเราชาวพุทธผู้ที่ถือว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ข้อเท็จจริงจิตที่คำที่กล่าวรู้เหตุผลต้นปลายของสิ่งทั้งหลายก็ควรที่จะมีส่วนที่เป็นคนที่เปลี่ยนชั้นแก่โลกแก่สังคมซึ่งในทางพุทธศาสนาก็ยกย่องไว้อย่างสูงก็เป็นอันว่าประเด็นใหญ่ๆในการที่เราทั้งหลายมาทอดกฐินมหาสามัคคีกันนี้มี3ประเด็นเป้าหมายของเราเป้าหมายของคนแม่ชีปุภาหงชั้นเพื่อนำพี่น้องชาติโยมพุทธบริษัทนำขุมทรัพย์อันเป็นบุญนิธิคือขุมทรัพย์แห่งบุญฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี่อันดับหนึ่งต่อมาก็เป้าหมายเพื่อสร้างศาลารวมใจผู้ใฝ่ธรรมกับกองทุนมูลนิธิรวมใจผู้ใฝ่ธรรมนั่นเองเพื่อให้สะดวกสบายแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะที่สำนักในเพทะปรารามนี้เป็นสำนักที่นอกจากอบรมพร่ำสอนพระสงฆ์องค์เจ้าในการเจริญสมาธิภาวนาในการเสียสละในการเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ยังเป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรของชาติเดือนนี้ก็ได้รับแจ้งมาจากทางโรงเรียนต่างๆของจังหวัดหนองคายบางทีวันหนึ่งก็2โรงนำนักเรียนมาฟังธรรมซึ่งข้ามจังหวัดมาเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์นำกันมาเป็นคณะเป็นอำเภอยกมาอบรมคุณธรรมของครูในวันที่22พฤศจิกาจะมาถึงโรงเรียนของอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายและอำเภอบึงกาฬพวกนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะยกขบวนกันมาอบรมที่นี่ในภาคเช้าหลังจากนั้นตอนเย็นก็จะมีคณะพระสงฆ์องค์เจ้าพระสังฆาธิการมกทายกจากจังหวัดอุตรดิตถ์จะนำเป็นขบวนรถบัสมาค้างคืนที่นี่แล้วก็มาอบรมสมาธิภาวนาและอบรมหลักการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทรงไว้การสืบต่อและการเผยแพร่ที่เรียกว่าทารนังสันตานังปริกิตานังหรือว่าวิทารนังนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรของชาติของศาสนาเป้าหมายที่3ก็คือการซื้อที่ดินขยายมาปลูกป่าสร้างอารามสงฆ์เป็นอันว่าก็ขอแสดงธรรมในเรื่องอานิสงส์ของการสร้างมูลนิธิอานิสงส์ในการสร้างศาลาและอานิสงส์ในการซื้อที่ดินมาปลูกป่าไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนั้นไม่ได้ฟังเทศน์เนื่องจากอาตมาฟุบนั่นเองประการแรก การที่เราจะสร้างมูลนิธิมูลนิธินั้นเป็นนิติบุคคลเงินมูลนิธิ 200,000 บาทฝากขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะไม่สามารถหาเบิกต้นทุนได้จะเอาอาศัยเพียงแต่ดอกนั้นออกมาหล่อเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าภิกษุสามเณรก็แสดงว่าการทำอย่างนี้เป็นการค้ำจุนบูชาพุทธศาสนาตลอดไปแม้เราผู้ที่ทำนี้ตายไปกี่ชาติก็ตามแต่ก็เสมือนหนึ่งเรายังอยู่ได้อุดหนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ในนิธิกันทังในคุตกปาฐะเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนคนในสมัยโบราณผู้ที่มีเงินมีทองมาแล้วเขาไม่รู้จักจะทำอะไรเขาไม่มีธนาคารไม่มีตู้ TMT แล้วก็เขาไม่มีธนาคารที่จะฝากเขาก็เอาเงินเอาทองเนี่ยไปขุดไปฝังไว้ในพื้นแผ่นดินเพื่อป้องกันการเบียดเบียนจากขโมยจากคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อเขาเขาเก็บทรัพย์เหล่านั้นไว้ในใต้ดินเรียกว่าขุมทรัพย์ขุมทรัพย์นิธิเนี่ยแปลว่าขุมทรัพย์เสร็จแล้วเขามุ่งหวังว่าเมื่อเวลามีความจำเป็นเวลาพระราชาบีบคั้นจะมาเอาด้วยอำนาจก็หาไม่พบเมื่อเวลาเป็นโทษเป็นภัยเกี่ยวกับอาญาก็เอาเงินทองที่ฝังไว้นี่มาเปื้องโทษเหล่านั้นเมื่อเวลามีหนี้มีสินก็เอาเงินเอาทองเหล่านี้มาใช้เมื่อเวลาโจรทั้งหลายต้องการจะมาปล้นมาบีบมาคั้นเอาเขาก็หาไม่พบหรือบางทีถูกโจรเรียกค่าถ่ายก็จะเอาทรัพย์ประเภทนี้ไปใช้จ่ายช่วยเหลือชีวิตตนเองเวลาอดอยากขาดแคลนเกิดทุพพิกภัยก็จะอาศัยทรัพย์เหล่านี้ท่านแต่ไว้เป็นภาษาบาลีขออภัยพูดนิดหนึ่งว่านิทิงนิเทติปุริโซคัมพีเลอุตกันติเกอัตเทกิจเจสมุปปันเนอัฏฐายเมภาวิสติบุคคลทั้งหลายย่อมฝังทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองเมื่อยามมีประโยชน์อันจำเป็นเกิดขึ้นฝังไว้ลึกลงไปชั่วระดับน้ำขุดลงไปจนถึงน้ำแล้วก็ฝังเอาไว้ราชโตวาทุรุตัสสะโจรโตปิริตัสสวาเมื่อเกิดภัยจากพระราชาก็ดีจากโจรก็ดีเขาก็จะได้ปลอดภัยจากภัยเหล่านั้นอินัสสวาปโมกขายะทุปิเคอปทาสวาเมื่อใดมีหนี้มีสินขึ้นมาเมื่อใดอดอยากขาดแคลนข้าวยากหมากแพงขึ้นมาเขาก็จะได้อาศัยทรัพย์สมบัติเหล่านี้แหละมาแก้ไขเยียวยาปัญหาชีวิตนี่พุทธเจ้าของเราท่านว่าอย่างนี้นะเอตทัฏฐายะโลกสมิงนิธินามะนิธิยติตาวสนิหิโตสันโตคัมภีเรอุทธกันติเกทรัพย์ทั้งหมดที่เขาฝังเอาไว้ก็ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้เขาจึงขุดฝังลงไปลึกลงไปเท่าระดับน้ำนี่คือคนโบราณนะเขาฝังทรัพย์ไว้อย่างนี้มูลนิธิบุญนิธิเขาฝังไว้อย่างนี้แต่แล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่านะสัพโพสุภัทราเยวะสัพพเมตังวินาสติทรัพย์เหล่านั้นที่เขาฝังไว้นะย่อมไม่ได้ประโยชน์ทั้งหมดโดยทั่วไปได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าความไม่เที่ยงแท้มันจะเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่ฝังเอาไว้ที่ฝากเอาไว้อย่างอื่นนิธิวาทานาจวติสัญญาวาสวิมุยหตินาคาวาอัปปนาเมนติยักฆาวาปิหิรันตินังอปิยาวาปิทายทาอุตรันติอัปสโตทรัพย์สมบัติที่เขาฝังไว้มันเคลื่อนที่ไปบ้างเพราะเหตุแห่งแผ่นดินไว้หรืออะไรก็ตามใจเธอนอกจากนั้นความจำของเขาเสื่อมเขาฝังแล้วเขาจำไม่ได้ก็มีนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าพวกนาคทั้งหลายทำให้เคลื่อนที่ไปขโมยไปก็มียักษ์ขาวาอัปปนาเบนติพวกยักษ์ทั้งหลายมาลักไปก็มีนอกจากนั้นก็บอกว่าอปิยาวาปิทายาธาอุตรันติอัปสัตโตพวกญาติที่ร่วมสายเลือดกันที่ร่วมมรดกเดียวกันที่ไม่ปรารถนาดีไม่มีความรักก็มาลักขโมยไปเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาฝังทรัพย์ไว้อย่างนั้นเขาจึงไม่ประโยชน์เท่าที่ควรหรือบางทีเขาตายไปท่านว่าอย่างนี้ยะทาปุญญคโยโหติสัพพะเมตังวินาสติ บางทีเขาหมดบุญคือเขาตายไปทรัพย์แล้วนะก็ไม่ได้ตามเข้าไปเขาก็ลืมบางคนฝังทรัพย์ไว้มากๆตายไปแล้วไม่ได้บอกลูกบอกหลานทรัพย์แล้วนะก็สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์คนอื่นมาขุดพ้นพบเขาก็เอาไปใช้ที่พระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำวิธีฝังทรัพย์ให้มันถูกต้องท่านบอกว่ายัสสทาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณจะผู้ใดฝังทรัพย์ไว้ในการให้ทานอย่างที่คุณแม่ชีปุพพาพาพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาฝังไว้เนี่ยผู้ใดฝังทรัพย์ไว้กับการให้ทานฝังทรัพย์ไว้กับการรักษาศีลคือทานและศีลนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในไม่ใช่ทรัพย์ฝ่ายนอกเมื่อมีศรัทธาเราก็สามารถที่จะฝังทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ได้เพราะว่าเรามีศรัทธาแล้วเราก็ให้ทานได้ศรัทธาเมนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณจะตาวสุนีหิโตโหติอิทธิยาปุริสัสวาผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีผู้ใดฝังทรัพย์สมบัติของตนไว้ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการข่มใจด้วยการสำรวมใจเอโสนิธิสุนิหิโตอเชยโยอนุขามโยทรัพย์เหล่านั้นจึงจะสามารถติดตามเข้าไปได้เจติยัมหิจะสร้างเควาปุคคเลอติธิสิวาการฝังทรัพย์ไว้ในสถานที่ที่คนทั้งหลายเคารพเลื่อมใสที่เรียกว่าเจดีฝังไว้กับบุคคลฝังไว้กับแขกพูดถึงตัวนี้ต้องคิดตัวให้ดีที่บอกว่าที่ฝังทรัพย์หัวใจการที่จะเอาทรัพย์ฝังไว้ติดตัวไปถึงชาติหน้าได้ด้วยเหตุสี่ประการยัสธาเนนะสีเลนะสัญญเมนะทะเมนะจะการให้ทานการเป็นผู้มีศีลรักษากายวาจาสม่ำเสมอการเป็นผู้ข่มใจการเป็นผู้สำรวมใจสิ่งเหล่านี้จะสามารถติดตามไปเป็นเมล็ดพืชพันธุ์แห่งจิตใจแม้จะไปเกิดใหม่ก็จะมีสิ่งเหล่านี้ตามไปวันนั้นเรามาทอดกฐินกันมีการให้ทานมีการรักษาศีลนั้นเป็นการฝังทรัพย์โดยการนำของคุณแม่ชีบุพพาห่มฉันแต่ว่าเวลาไม่ได้ห่มผ้าห่มไม่ได้หนุนหมอนอากาศหนาวๆช่วงนี้การฝังทรัพย์ด้วยการข่มใจสัญญะเมนะถ้าเมนะจักการข่มใจและการสำรวมใจกลัวเสียว่าจักหายตรงนี้อาจจะระเบิดออกมาด้วยความหนาวว่าอะไรไม่ต้อนรับขับสู้บ้างเลยช่วงนี้สัญญะเมนะทะเมนะจะหายไปน่าเสียดายมากและก็น่าตำหนิติเตียนเจ้าภาพน่าตำหนิติเตียนตัวอาตมาเองถ้าทำให้ศรัทธาของท่านหายไปสัญญมะความสำรวมใจธรรมะความข่มใจสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ใดสามารถฝังไว้ในใจเป็นผู้สำรวมใจเป็นผู้ข่มใจเป็นผู้ให้ทานแล้วก็เป็นผู้มีศีลอยู่ทรัพย์เหล่านี้จะตามไปพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ตามไปเพียงแต่ให้ความสุขในชาตินี้สามารถไปถึงนิพพานด้วยสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าเอโสนิธิสุนิหิโตอาเชโยอนุขามิโยปหายะคามณีเยสุเอตังอาทายะคัจฉติเมื่อเขาฝังทรัพย์ไว้ด้วยการกระทำดังกล่าวมานี้แล้วเขาย่อมนำทรัพย์นั้นติดตามไปส่วนทรัพย์อย่างอื่นไม่สามารถที่จะติดตามเข้าไปได้ทรัพย์ประเภทในการให้ทานรักษาศีลสำรวมใจข่มใจเหล่านี้สามารถติดตามเขาไปอาสาธารณมันเยสังอโจละฮาลโนนิธิไม่ใช่เป็นของสาธารณะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โจรจะปล้นไปได้ไม่ใช่ผู้ใดจะมาแย่งฉุดชิงเอาไปได้จะเป็นสิ่งที่ตามติดไปเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์ในจิตในใจเป็นอุปนิสัยใจคอแม้ตายไปแล้วร่างกายแตกสลายแต่จิตใจที่ร่องไปลอยไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาก็จะพกเอาสิ่งที่เราฝึกคือการให้การควบคุมจิตการสำรวมจิตการรักษากายวาจาสม่ำเสมอไปด้วยเมื่อไปเกิดมามันก็จะได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปผลของขุมทรัพย์มูลนิธิอันนี้ว่า ยังยังเทวาพิปัตเทนติสัพพเมเตนะลัพพติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อกระทำการฝังทรัพย์อย่างนี้ไว้แล้วก็ย่อมอุบัติขึ้นมาได้รับผลของสิ่งเหล่านี้สุสลตาสุวรรณตาสุสันฐานนังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพพเมเตนะลัพพติการเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามการเป็นผู้มีซุ้มเสียงไพเราะผู้จาน่ารักใครฟังแล้วระรื่นหูชอบชื่นใจการเป็นผู้มีรูปร่างสง่างามสุสันฐานังสุรูปตาความเป็นผู้มีรูปสวยอธิปัจจังปริวาโรความเป็นผู้ได้มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารมากสัพพเมเตนะลัพพติก็ด้วยอานิสงส์ด้วยบุญที่ได้กระทำมูลนิธิอย่างนี้ไว้หลังจากนั้นท่านก็ค่อยอธิบายต่อไปถึงขั้นสูงสูงต่อไปว่าประเทศรัตสังอิสริยังจักวัตติสุขังปิยังเทวารัชัมปิทิเพสุสัพพเมเตนะรัพติตรงนี้ก้าวขึ้นไปถึงชั้นสวรรค์ที่เรียกว่าสวรรค์สมบัติเมื่อกี้พูดถึงมนุษย์สมบัตินะบอกว่าประเทศรัตสังอิสริยังจักรวัตติสุขังปิยังความเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชก็ดีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้พียรพร้อมด้วยความสุขและความรักจากมหาชนในมหาทวีปทั้งสี่ก็ดีความเป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ที่ว่าเอกรัชชัมปิทิพเพสุความเป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ในไตรทิพสัพพเมเตนะรัพติก็ด้วยอำนาจแห่งบุญอันนี้ที่ได้ฝากฝังไว้เป็นบุญนิธิอันนี้มีสูงขึ้นมาถึงชั้นจากมนุษย์สมบัติแล้วก็มาสู่สวรรค์สมบัติหลังจากนั้นท่านก็สรุปต่อไปว่ามนุสิกาจะสัมปติเทโวโลเกจะยารติยาจะนิพพานะสัมปติสัพพเมเตนะรัพติความเป็นผู้ได้ในมนุษย์สมบัติที่ปรารถนาในสวรรค์สมบัติในเทวโลกและนิพพานสมบัติดังปรารถนาก็จะได้มาด้วยบุญชนิดนี้ฟังให้ดีฟังให้ถูกว่าการให้ทานยัสทานังจะสีลังจะการให้ทานการรักษาศีลนั้นสามารถส่งไปถึงมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตและก็ถึงขั้นสวรรค์แต่สัญญะเมนะถ้าเมนะจะการสำรวมใจการข่มใจนั้นสามารถนำไปถึงนิพพานเพราะสิ่งที่มันแสดงออกมาเกลียวกราดโกรธเคืองขึ้นมาอย่างท่านมาทำบุญไม่ได้รับการต้อนรับสมเกียรติยศแล้วความไม่พอใจก็แสดงออกมานั้นแสดงว่าทานและศีลไม่สามารถควบคุมมันได้สิ่งที่จะควบคุมมันได้ก็คือสัญญมะข่มใจธรรมะหาสัญญมะสำรวมใจธรรมะข่มใจสิ่งเหล่านี้ข่มไว้สำรวมไว้จนกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ทำลายอัตตาตัวตนอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังเมื่อถอนความสำคัญมั่นหมายเสียได้ก็จะอยู่เป็นสุขนิพพานก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อหมดอุปทานก็ถึงนิพพานคิดกลับหน้ากำลังว่าโอ้เขาคงรอคอยเรานานนะเอาใจใส่เราขนาดสามเณรทั้งพระน้อยปูศาสตร์เองปูเสือเองกลางมงเองรอคอยพี่น้องชาวกรุงเทพแต่เราเองมาผิดนัดจนดึกจนดื่นชาวบ้านอื่นเขาก็หนาวเป็นเหมือนกับเราชาวกรุงเทพเขามาเมื่อก่อนเขาก็เลยเข้าไปห่มก่อนเอาเถอะเราก็เลยได้ทำบุญสองชั้นอนุโมทนาสาธุการบริจาคให้เขาเสียอย่างนี้เรียกว่าสัญญมะทะเมนะคือสำรวมใจและก็ข่มใจตัวเนี้ยสามารถส่งไปไกลถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าของเราบางครั้งท่านก็เคยนอนทอดตนเองเป็นสะพานให้คนอื่นไต่ในสมัยเป็นสุเมธดาบทจะเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานท่านทั้งหลายอย่างไม่เป็นลมเท่ากับอาตมาอาตมานั้นเอาผ้าห่มให้คนอื่นห่มหมดเอาผ้าห่มให้เด็กตัวเล็กๆที่มาจากอุบลมานอนอยู่ข้างๆข้างบนนี่ห่มให้เขาหมดตนเองเข้าไปนอนจ่องอยู่ข้างในไม่มีผ้าห่มห้องน้อยๆแล้วก็ไม่สามารถจะเปิดพัดลมเปิดแอร์กลัวไฟฟ้ามันจะตกตนเองก็เลยเป็นโรคออกซิเจนขาดในสมองก็เลยฟูบลงในวันนั้น นั้นก็คือการต้อนรับท่านทั้งหลายนั่นเองแต่หากท่านทั้งหลายหนาวมากในวันนั้นก็ให้คิดถึงว่าอาตมารับความหนาวเหน็บหน่วงเจ็บปวดยิ่งกว่าท่านเพื่อท่านทั้งหลายในวันนั้นทั้งนี้เราก็มาช่วยกันฝังมูลนิธิด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจอย่างนี้แหละจึงจะสามารถส่งไปถึงที่เรียกว่านิพพานสัมปติสมบัติแห่งพระนิพพานสัพพเมเตนะรัพติหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็จำแนกแจกแจงผู้ที่ทำบุญเป็นมูลนิธิฝังไว้ในพุทธศาสนานี้ต่อไปท่านบอกว่ามิตะสัมปสมาเนนะโยนิโซเจปยุนชะโตวิชาวิมุตติวสีภาโฟสัพพเมเตนะรัพติการที่บุคคลจะมีความรู้จนหลุดพ้นมีมิตรมีสหายเพียการไข้ควรพิจารณาโดยละเอียดก็เพราะเหตุแห่งผู้ที่ได้ทำบุญนิธิไว้อย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็ขยายต่อไปอีกท่านบอกว่าการที่บุคคลจะได้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็ดีปฏิสัมภิทาวิโมกขาจะยาจะสาวกะปารมีปเจกะโพธิพุทธภูมิสัพพเมเตนะรัพติการที่บุคคลจะได้บรรลุปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตในภาษาในปฏิภาณมีวิโมกหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เป็นสาวกบาลมีเกิดสุดท้ายภายหลังพุทธเจ้าเป็นสาวกบาลมีผู้แตกฉานผู้หลุดพ้นด้วยกิเลสก็ดีหรือจะเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่สามารถสอนผู้อื่นก็ดีหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองปรารถนาพุทธภูมิก็ดีก็จักได้มาด้วยบุญนิธิอันนี้อย่างที่คุณโยมแม่ชีบุปผาพาพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทำไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นจึงสามารถชักชวนกันทำได้สุตานบวเอวังมหาเตกาเอสร้างยติทางบุญยสัมปทังตสมาธีราประสร้างสันติบันติตากตปุญญตันติบัณฑิตทั้งหลายย่อมได้สั่งสมบุญชนิดไว้พอใจในบุญชนิดนี้จึงได้เป็นผู้รุ่งเรืองอย่างนี้ขออภัยอาตมาแปลไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเป็นภาษาบาลีบางภาษาไทยบ้างมันก็คงจะช้าหน่อยเป็นอันว่าอานิสงส์แห่งการถวายมูลนิธิเพื่อบำรุงคำจนพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นบุญชนิดที่ได้มาตั้งแต่ต่ำๆมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปถึงขั้นที่ว่าสาวกบาลมีพุทธภูมิไปจนถึงปัจเจกภูมิวิชาวิมุตติวสีภาโบมีวสีมีอำนาจเนื้อจิตเก่งมีวิชาวิมิวุฒิก็ด้วยการกระทำบุญนิธิมูลนิธิอันนี้หรือปรารถนาต่ำๆเตี้ยๆในเมืองมนุษย์สุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพพเมเตนะรัพติความเป็นผู้มีรูปสวยมีวรรณะสวยงามความเป็นผู้มีสุดทรงสง่างามมีผิวพรรณงดงามดีความเป็นใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารมากในโลกนี้ก็เพราะบุญนิธิอย่างนี้เอาละเขาหันไปนะอนุโมทนาสาธุการในบุญนิธิมูลนิธิที่คุณแม่ชีบุปผาหงชั้นและคุณโยมนวลพจงจุนสิริวงศ์ซึ่งเป็นภูมิมากด้วยศรัทธาเอาใจใส่ในการทำบุญสุนทรทานขออนุโมทนาขอให้กล้าวหน้าในการเจริญสมาธิภาวนาแม้จะบวชชีพามตามอนาคตการที่หวานหวังไว้ขอท่านจงได้เป็นผู้มีส่วนธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นสัจธรรมโพธิธรรมพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้และต่อไปก็อยากจะเลยเถิดทั้งว่าผู้ที่มาสร้างศาลาพี่น้องชาวเมืองอุบลนั้นมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะสร้างศาลาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องเมืองอุบลนี่หนักไปทางเจริญสมาธิภาวนาทุกปีทุกครั้งที่ได้มาอบรมสมาธิภาวนาและฝนตกอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างใหญ่หลวงพ่อแม่ของเราเคยพูดเอาไว้ว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาผุดเถาปลูกต้นไม้สนหอมบังเงาได้บุญได้กุศลหลายกุศลคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดข้อที่คิดจิตที่ทำบุญนั้นคือความสบายอกสบายใจในสิ่งที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวอานิสงส์แปลว่าประโยชน์อันหลั่งไหลออกมาจากเหตุที่กระทำ ผลอันหลั่งไหลมาจากเหตุประโยชน์อันเกิดจากสิ่งที่ได้กระทำแล้วศาลาวันนั้นมหาชนมาพากันเต็มไม่รู้มาจากไหนนึกว่าใหญ่แล้วเต็มล้นออกไปอยู่ในป่านั้นแหละคือประโยชน์ทุกคนได้ทำประโยชน์และแม้ตัวท่านทั้งหลายเองก็ได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพวกที่ฝากมูลนิธิเอาไว้คุ้มทรัพย์อย่างไรที่พุทธเจ้าว่าเจติยมหิจะสร้างเควาอติเทปุกอติทีปุคะเลปุคะเลอติทีสิวาการได้ฝังไว้ในสถานที่คนเคารพเริ่มใสอย่างในวัดในศาลาเป็นบุญจะสถานเป็นบุญจะเขตใครมาก็ได้ใช้สอยก็คำนึงถึงบุญถึงคุณและบุคคลทั้งหลายได้มาใช้จึงบอกว่าปุคะเลอติถีสิวาฝังไว้ในบุคคลฝังไว้ในวันที่ยังไม่รู้บุคคลเหล่านั้นจะได้มาใช้เขาจะได้พออกได้พอใจหลังจากนั้นมาตลิปิตลิเชษธรรมหิอโถเชษธรรมปิพาตลิเอโซนิธิสุนิหิโตอเชโยนุคามิโนแปลว่าฝังไว้กับพ่อกับแม่กับบิดามารดากับพี่ชายน้องสาวพี่สาวนั้นก็เป็นการฝังไว้อย่างดีฝังทรัพย์การที่ท่านมาทำบุญสร้างศาลาก็ดีถวายมูลนิธิก็ดีซื้อที่ดินถวายวัดนี่ก็ดีเมื่อท่านยกเสร็จกล่าวเท้าใส่หัวสาธุขอบุญกุศลส่วนนี้จงบรรลุถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ล่วงลับไปแก่ข้าพเจ้าเถิดถ้าท่านอธิษฐานอย่างนี้การกระทำของท่านเกิดจากความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าประวัติมาตลิปิตลิเชษธรรมหิอโถเชษธรรมหิพาตลิเอโสนิทิสุนิหิโตอเชโยนุคามิโนเป็นการฝังไว้กับพ่อกับแม่อย่างคุณแม่ชีอาบุพาของฉันถวายอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อบุญจันทร์คุณแม่บุญของฉันซึ่งเป็นบิดามารดาบังเกิดกล้าของท่านผู้นั้นนั่นก็คือการฝังขุมทรัพย์ไว้กับบิดากับมารดาคือทรัพย์อันประเสริฐหมายความว่าคุณงามความดีในจิตในใจนั้นมันแสนที่จะประเสริฐและลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำบุญและลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำบุญการกระทำบุญนั้นก็คือการกระทำคุณงามความดีฝังไว้ในจิตในใจของตนเองนี่แหละเมื่อตนเองตายไปบุญอันนี้มันก็จะตามไปเป็นเมล็ดเป็นเผ่าเป็นพันเหมือนพืชพันธัญญาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาตลิปิตลิเชษธรรมหิอะมาตลิปิตลิวาปิอโถเชษธรรมหิพาตลิเอโซนิธิสุนิหิโตอเชโยอนุคามิโยปหายคามณีเยสุเอตังอารายคาชติผู้เป็นภาษาบาลีขออภัยคงจะแปลกันวุ่นวายไปหมดเลยฝังไว้กับพ่อกับแม่กับพี่ชายกับบุคคลทั่วไปกับสถานที่ที่เป็นที่สักการะมงคลเป็นที่คนทั้งหลายเข้าไปใช้สอยได้อาศัยอย่างที่กุฏิวิหารอย่างศาลาอย่างนี้แหละที่บุญทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนต่อมาบัดนี้ก็มาถึงสถานที่ปลูกป่าซื้อที่ดินปลูกป่าจะได้อานิสงส์อะไรไม่มีใครพูดพระพุทธเจ้าของเราท่านสรรเสริญท่านบอกว่าผู้ใดปลูกป่าไม้สร้างแหล่งน้ำสร้างที่พักอาศัยอย่างศาลาได้บุญทุกเมื่อมีเทวดาไปทูลถามท่านในตอนดึกๆวันหนึ่งที่เชตวันมหาวิหารว่าคนทำบุญอย่างไรจึงชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อทำอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมทำอย่างไรจึงชื่อว่าไปสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตัดตอบสั้นๆว่าบุคคลใดปลูกป่าสร้างแหล่งน้ำสร้างที่ไปมากันดารลำบากสร้างที่พักอาศัยคือที่สลายคนทั้งหลายได้อาศัยบุคคลเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าตั้งมั่นในศีลในธรรมท่านบอกว่าธรรมธาตุสีสัมปันนาเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นในศีลเยชนาสักคามิโนเขาเหล่านั้นไปสวรรค์แน่นอนส่วนอานิสงส์ในการซื้อที่ถวายสร้างวัดสร้างวานนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุญญสโมทานังปฐมปุญญสโมทานังเป็นการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกของพระขีณาสพของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นอะไรท่านจะมีการทำบุญครั้งแรกที่ประทับใจที่สุดการทำบุญอย่างอื่นนั้นก็ถือว่าการทำบุญเมื่อการค่อยสั่งสม แต่ผู้ใดใจกล้าถึงขนาดซื้อที่ดินถวายวัดสร้างสังฆารามบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าประกาศว่าปัทธรรมปุญญสโมทานังเป็นการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกที่มั่นคงที่สุดและจะนำไปสู่การตรัสรู้ในที่สุดในสมัยพุทธเจ้ามีนางภิกษุณีคนหนึ่งชื่อว่านางสุเมธาเถรีนางคนนี้เมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นคนแปลกๆอีกด้วยนะเป็นลูกสาวเดียวของพระเจ้าโกนจะที่เมืองวันตาปดีวันหนึ่งเป็นลูกสาวเดียวได้ไปฟังเทศจากสาวกของพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสที่สุดเลยมาบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูจะบวชพ่อแม่บอกว่าบวชไม่ได้ดอกลูกเอ้ยถ้าพ่อแม่ไม่ล้มหายตายจากไปลูกก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อของแม่พ่อแม่ก็แสนจะร่ำรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินลูกจะทำบุญยังไงก็ทำไปเถอะที่มันสำคัญที่สุดพ่อและแม่ได้ยกเจ้าถวายแก่พระเจ้าอนิกรัตน์แล้วนะพระเจ้าอนิกรัตน์นั้นท่านจะมาสู่ขอท่านจะยกขันหมากมาสยมพรวันนี้พรุ่งนี้แล้วลูกจะว่าอย่างไรลูกก็เทศน์ให้พ่อว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยถุงหนังบรรจุซากศพเน่าๆอย่างนี้ท่านจะเอาไปยกให้ถวายแก่ใครไม่กี่วันก็จะแตกสลายทำลายไปท่านบรรณากามทีนวะโทษของกามทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ไม่ยอมจะให้แต่งงานท่าเดียวในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าอนิกรัตน์ก็ยกจะตุลงคะเสนากองช้างกองม้ากองอะไรมาครบสมศักดิ์ศรีจะมาแต่งงานพระนางสุเมธาเถรีเด็กวิ่งขึ้นปราสาทชั้นที่7ปิดประตูแล้วก็โกนผมเมื่อพระเจ้าอนิกรัตน์มาถึงก็แสดงธรรมให้อนิกรัตน์ฟังว่าร่างกายอันเปรียบเสมือนถุงหนังบรรจุของเน่าถุงใส่ของเน่าถุงใส่อุจจาระท่านยังจะมัวมัวลุ่มหลงทำไมวัฏสงสารยาวนานน้ำเลือดน้ำตาที่เราร้องไห้ที่เราตายไปมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกองกระดูกมากกว่าภูเขาไม่รู้จะจบจากสิ้นฉะไหนมหาบพิตรจึงปรารถนาสิ่งนี้เอาเถิดจงกลับไปเถิดฉันไม่ยอมเทศให้ฟังแล้วก็โกนผมโยนลงมาให้พระเจ้าอนิกรัตน์พระเจ้าอนิกรัตน์เนี่ยทั้งร้องไห้ทั้งอ้อนวอนให้มาบริโภคกามนางก็ไม่ยอมสุดท้ายเมื่อนางโกนผมหวานลงมาพระเจ้าอนิกรัตน์ก็อ่อนใจบอกพระเจ้าโกนจะบอกว่าจงให้นางบวชเถอะนางก็อวยพรให้นางนางบวชภายใน7วันได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วก็นั่งคุยกันกับหมู่ถามว่าท่านได้ปุญญสโมทานได้ตั้งใจทำบุญครั้งแรกเพื่อโพธิญาณนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นางนั้นเมื่อบวชแล้วเป็นพระอรหันต์แต่ฉานเก่งทางอภิญญาเก่งทางปฏิสัมภิทาทั้งมีความรู้ทั้งมีฤทธิ์มีเดชก็ระลึกชาติย้อนหลังก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อสมัยพระเจ้าโกมนะเมื่อพระพุทธเจ้าชื่อโกนาคมเกิดขึ้นในโลกเราได้เป็นลูกสาวของเศรษฐีกับเพื่อน3คนซึ่งวันนี้เพื่อนทั้ง3ก็มาเกิดด้วยกันคือนางเขมาซึ่งเป็นเมียของพระเจ้าพิมพิสารและนางธนัญชานี3คนเราได้ซื้อที่ดินสร้างวัดถวายเป็นสังฆารามเราได้อธิษฐานใจปุญญสโมทานนังปฐมังท่านประชุมลุงประชุมลงแห่งบุญของเรามีครั้งนั้นแหละเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็ได้สร้างวัด3คนจากนั้นเราเกิดมาเราไม่เคยตกนรกอีกเลยเราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วก็ไปเกิดสวรรค์10ชาติพ้นจากสวรรค์10ชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งและไปเกิดสวรรค์อีก100ชาติพ้นจากสวรรค์100ชาติมาเกิดมนุษย์อีกชาติหนึ่งแล้วไปเกิดสวรรค์อีก1,000ชาติจากนั้นมาเกิดมนุษย์อีกชาติหนึ่งก็ไปขึ้นสวรรค์อีกเป็น10,000ชาติหลังจากนั้นเป็นนางแก้วแห่งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นผู้มีฤทธิ์อย่ากล่าวไปใหญ่ฤทธิ์ของเทวดาแม้ตั้งแต่เป็นมนุษย์เราก็เป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยฤทธิ์เพราะเหตุแห่งบุญที่เราได้ซื้อที่ดินถวายวัดสร้างเป็นสังฆารามหลังจากนั้นเราทั้ง3คนเมื่อ3กลับผ่านมาเราได้เป็นลูกเศรษฐ์เราได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันทั้ง3คนเราได้พากันเจริญโกมาริพรหมจรรย์ตลอดมาจนถึงบัดนี้คำว่าโกมาริพรหมจรรย์นั้นก็แปลว่าผู้หญิงไม่ยอมมีผัวผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์อยู่บ้านไม่บวชแต่ไม่มีผัวขออภัยอย่างฟ้าเทพรัตนสุดาของเราเนี่ย ก็เรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์คือผู้หญิงผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยอมแต่งงานด้วยเหตุแห่งบุญที่สั่งสมไว้จึงทำให้เราได้พากันประพฤติโกมาริพรหมจรรย์ไม่มีความปรารถนามากมายกับเรื่องเพศเรื่องผู้ชายพอมาถึงชาตินี้เป็นลูกสาวคนเดียวก็ได้ปวดในวันสุดท้ายก่อนที่จะแต่งงานด้วยการประชุมลงแห่งบุญที่เราได้ซื้อที่ดินถวายวัดสร้างสังฆารามนี้ตัวอย่างเล่าให้ฟังนะมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเถรีคาถาเล่มที่26หน้าท้ายๆนะบทท้ายๆก็จะพอเห็นต่อมาฝ่ายพระภิกษุก็ยังมีพระอุบาลีเถระผู้ยิ่งใหญ่มีเอตทัคคะในทางเก่งกาจทางพระวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านองค์นี้แหละเป็นผู้ร่วมสังคายนาครั้งแรกแล้วก็ร้อยรัดพระวินัยให้เป็นระเบียบเป็นผู้ตอบเป็นผู้ถามเป็นผู้ตอบทุกอย่างเรื่องวินัยจึงมาถึงพวกเราพระอุบาลีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนู้นท่านได้ทำบุญครั้งแรกก็คือท่านได้ซื้อที่ดินเมื่อท่านเป็นนันทฤาษีสุนันทฤาษีพระพุทธเจ้าชื่อปฐมมุตละเข้าไปส่วนในเมืองท่านได้ฟังธรรมและเลื่อมใสท่านได้ซื้อสวนชื่อว่าโสภณอุทยานอุทยานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งสร้างเป็นสังขารามครั้งแรกสร้างวัดเสร็จถวายให้เป็นสังขารามเป็นอารามของสงฆ์เป็นที่อยู่ของสงฆ์ตั้งแต่วันนั้นมาท่านบอกว่าท่านไม่เคยตกนรกเลยและปรารถนาโพธิญาณมาเป็นการประชุมลงครั้งแรกจนมาเรื่อยๆมาด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อขึ้นสวรรค์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเมื่อบุญจะหมดเนี่ยมันจะค่อยต่ำลงต่ำลงนะหมดจากสวรรค์ก็มาเป็นมนุษย์เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินขึ้นสวรรค์แล้วก็มาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินสุดท้ายมาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่กระด้างกระเดื่องที่ร่ำรวยมากแต่เป็นมิจฉาทิฐิวันหนึ่งขี่ช้างขี่ม้าไปเที่ยวชมสวนไปเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าออกมาบิณฑบาตก็เกิดความรู้สึกสนุกสนานว่าพระเหม็นสาบเหล่านี้เสื้อผ้าก็ลุ่งก็ลิ่งเนี่ยเราขี่ช้างไล่ดูท่านจะทำอย่างไรท่านคงจะวิ่งหน้าดูคงจะตลกหน้าดูก็ขี่ช้างไล่ปรากฏว่าช้างร้องแผดเสียงเหมือนอกจะแตกตายวิ่งไปยกเท้าไม่ขึ้นก็ไปหมอบลงหลังจากนั้นท่านบอกว่าเรานั้นเหมือนโลกทั้งโลกถูกแผดเผาด้วยกองเพลิงตัวเราไปไหนก็ร้อนมาบอกพ่อพ่อก็บอกให้พากันไปขมาลาโทษกับฤาษียกจตุเสนาพระยุหะเสนาทั้งสี่เหล่าทัพเลยไปขอร้องฤาษีขอขมาลาโทษฤาษีก็บอกว่าไฟย่อมไม่เกิดอยู่ในน้ำพืชย่อมไม่เกิดในลานหินล้วนกิมิชาติคือตัวนอนย่อมไม่เกิดในยาพิษได้ฉันใดโทษภัยความโกรธย่อมไม่ตั้งอยู่ในจิตใจของเราความจริงท่านไม่ใช่ฤาษีท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราอนุญาตให้ท่านจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดแล้วก็สบายใจเพราะเหตุในการตำหนิติเตียนพระปัจเจกพุทธเจ้าการกระทำอย่างนั้นเกิดมาชาตินี้ถึงสมัยพระพุทธเจ้าเราจึงเกิดเป็นลูกคนจนได้มาเป็นช่างตัดผมช่างกระบอกนายภูษามาลาของเราเจ้าสาขยะเมื่อพระอานนท์พระอนุรุทธะกิมพิระภคุเทวทัตออกบวชท่านนี้ก็เป็นคนใช้ตามออกไปจะเอาภูษามาลาเอาเสื้อเอาผ้าเขาคืนมาไว้แต่ท่านก็อยากบวชท่านก็เลยเอามาห้อยไว้ต้นไม้สุดท้ายท่านก็ไปบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชบุพเพนิวาสานุสติญาณท่านก็เลยลึกชาติย้อนหลังไปว่าเอ๊ก่อนที่เราจะได้มาเป็นพระอรหันต์นี่เราทำบุญอะไรครั้งแรกนึกไปย้อนไปย้อนไปจนถึงสมัยพุทธเจ้าปฐมมุตตระท่านก็รู้ว่าโอ้ครั้งแรกบุญของเราเริ่มเจริญงอกงามเหมือนเพาะลงในดินนั้นคือการซื้อสวนป่าโสภณอารามถวายแก่สังฆารามสร้างวัดครั้งแรกบุญเราตั้งแต่วันนั้นจึงส่งมาถึงวันนี้ได้หมดสิ้นหลังจากนั้นท่านก็กล่าวเป็นคาถานั่งไปท่านก็พูดไปบ่อยๆว่านกกระยางย่อมไม่เกิดในนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เกิดในกำเนิดแห่งนกกระยางเมื่อใดเมฆกระหึ่มฟ้าร้องควรคางเมื่อนั้นนกกระยางตัวเมียทั้งหลายก็ตั้งท้องตั้งไข่เมื่อใดสายฝนหลั่งพลั้งโผเมื่อนั้นไข่ของมัน ็ออกมาจากท้องแม่ของมันเมื่อสายฝนหยุดไปตัวลูกอ่อนของมันก็แก่ขึ้นมาเมื่อใดฟ้าร้องใหม่มันก็ตั้งไข่ใหม่นกกระยางย่อมไม่เกิดเป็นตัวผู้มีแต่ตัวเมียอาตมาก็ไม่ทราบว่านกกระยางจะมีตัวผู้หรือไม่ในตำนานนี้ฮินดูไดเนียมีบอกว่านกกระยางนั้นออกลูกเป็นตัวเมียทั้งนั้นมันไม่ได้ผสมพันธุ์กันเมื่อฟ้าร้องมันก็ตั้งไข่พระอุบาลีเทระท่านบอกว่าเราเปรียบเสมือนนกกระยางเมื่อฟ้าร้องควรคางก็ตั้งไข่เมื่อเราได้ซื้อที่ดินปลูกป่าสร้างสวนป่าถวายสงฆ์ครั้งแรกเมื่อนั้นเหมือนมหาเมฆคำรามและเมื่อนั้นเราก็ได้ตั้งไข่ในทองคือปุญญสโมทานังสโมทานประชุมลงแห่งบุญเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของเราก็เกิดขึ้นเหมือนนกยางได้ตั้งไข่เมื่อเมฆกระหึ่มฟ้าร้องควรคางตลอดเวลาเราตั้งไข่เวลายาวนานเมื่อสายฟ้าหลั่งฝนลงมาเมื่อนั้นนกยางก็คลอดออกไข่มาฉันใดเมื่อเราได้ฟังธรรมของพระศาสดาที่นิโคทารามกบิณพัสเมื่อนั้นจิตใจเราก็อ่อนน้อมมาเพื่อจะบวชการคลอดแห่งไข่นกยางก็คือการคลอดของจิตใจเราสู่การบวชเมื่อเราบวชแล้วสายฝนหลั่งพลั้งพูหยดไปนกยางก็ฟักออกมาเป็นตัวแม้เราเองออกบวชแล้วไม่นานนักแล้วก็ฟักจิตใจของเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนนกกระยางเมื่อสิ้นสายฟ้าเสียงฝนก็ออกมาเป็นตนเป็นตัวอันนี้อาตมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังดอกนะนี่คืออานิสงส์แห่งการที่ได้ซื้อที่ดินสร้างสังฆารามสุเมธาเถรีภิกษุณีท่านัญชานีและนางเขมาเถรีผู้เป็นเมียของพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุพระอรหันต์กันได้สโมทานลงแห่งบุญครั้งแรกสามคนนี้ได้พากันซื้อที่ดินสร้างวัดในสมัยพุทธเจ้าโคนาคมพระอุบาลีเถระก็เหมือนกันได้ซื้อที่ดินโสภณอารามสร้างวัดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปฐมมุตระเป็นการประชุมลงแห่งบนครั้งแรกเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาได้แสดงธรรมไปเรื่องวนโรปาบูชาพระคุณแผ่นดินทางวิทยุซื้อที่ดินกลับคืนมาป่าสงวนคืนมาปลูกป่าเพื่อบุญทั้งกลางวันกลางคืนบูชาพระคุณแม่ธรณีธรณีกำลังหลั่งน้ำตาพระสุขพระคงคากำลังสะอื้นให้เพราะมนุษย์เบียดเบียนถอนขนไฟเผาธรณีคือไฟจูดป่าเผาดินหลังจากนั้นก็สูบเลือดแม่ธรณีน้ำมันน้ำแก๊สน้ำเลือดน้ำเกลืออะไรขึ้นมากันมากรองนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังเอาน้ำเน่าปล่อยจากโรงงานต่างๆลงสู่เส้นเลือดแห่งแม่ธรณีคือแม่พระคงคาธรณีก็พิโรธความร้อนในโลกสูงขึ้นพายุจัดมากขึ้นบุคคลนับวันที่จะล้มตายเพราะธรณีกระวนกระวายธรณีกำลังเป็นไข้เรามาปลูกต้นไม้เยียวยารักษาธรณีสัพพโลกะติกิจโกเยียวยารักษาโรคของโลกขสันนิวาสโรคแผ่นดินนี้ด้วยกันอาตมาแสดงธรรมไปทางวิทยุปรากฏว่าพี่น้องมีจำนวนไม่น้อยบางคนแสนจะทุกข์ยากลำบากพี่น้องชาวบ้านนาคำอำเภอวานอนนิวาสจ้องผัวเมียจ้างรถสามล้อเหมามาขอทำบุญตอบแทนบุญคุณพระคุณแผ่นดินเพื่อซื้อที่ดินมาปลูกป่าขออนุโมทนาสาธุการท่านทำบุญมาตั้ง500กว่าบาทหลังจากนั้นคุณโยมที่เป็นคุณโยมหายขออภัยออกชื่อท่านหน่อยเป็นแก้วเป็นชาวเวียดนามบอกขน่อยเชื่อว่าบุญนี่มีอีหลีไผว่าบุญบ่มีขน่อยเชื่อแล้วได้ยินครูบาอาจารย์เทศขนลุกขนพองยานตายก่อนขอให้ได้ชื่อขี้ดินทำบุญน้ำแน่บ่ท่านแต่นั้นก็นิมนต์อาตมาไปฉันที่บ้านถวายซื้อที่ดิน 2,000 บาทแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าไผว่าบุญบ่มีขน่อยนี่ว่าบุญมีแท้ๆลูกขน่อยชิบหาคนมีเจ้าคนดีๆตีเวทเหลียงมันมาด้วยชินด้วยธรรมผู้ใหญ่ทำงานเงินเดือนหาหมื่นหลังจากนั้นก็ยังได้เบี้ยเลี้ยงวันละพันผู้น้อยๆบักชายหลานี่ในเดือนหนึ่ง18,000 เดี๋ยวนี้ลามา1เดือนมาฉ่อยพอฉ่อยเมเฮ็ดบุญกระเห็นชามตายดูผู้ขามีแต่ผู้ดีๆหย่อนบุญไผว่าบุญบ่มีผู้ขาเชื่อว่าบุญมีแท้ๆอย่าชูว่าบุญบ่มีนี่เป็นคำกล่าวของคนยอมหายที่เมืองวานอนนิวาสนะท่านเป็นชาวเวียดนามและมีความเลื่อมใสมากในพระพุทธศาสนาทำบุญสุนทรฐานไม่ขาดสายอันนี้พูดถึงคุณยอมหายในขณะอนุโมทนาน้ำใจเหลือเกินท่านเวลาใดเห็นอาตมาแล้วท่านโอ้ยกาไหวนิมนต์ไปชั้นเขาที่บ้านไปที่บ้านไม่ได้เชิญคนอื่นนิมนต์ยาคู่มาชั้นเขาที่บ้านนำถือลังเถื่อได้บุญบอกขอน้อยนี่โอ้ยมันเถามันโอแล้วจักสิตายงามใดลูกเต่าอยากให้จะไปอยู่กรุงเทพนำมันถูกหลายพระครูเอ้ยหันเล่าเล่าอย่างนี้มาจากเมืองแก้วเดินมาชิดเจ็ดมือจักเถื่อจะกินจักฉางจะกินมาอยู่เมืองไทยแต่ดีแท้แท้อยู่ในชิ้นในธรรมเหลื่อมทำบุญแต่อายุฉี่ชิบปีจักกองบวชกองงดกองกระถินปีนี้ก็จะช้างกระถินลูกเต่าอยู่ใช้เอิญมันมาเมิดมาทำบุญนำกันชามตายให้ว่าบุญบ่มีขน่อยเชื่อแล้วบุญนี่มีอีหลีขันบ่มีบุญขน่อยถูกตายแล้วปานนี่จะไปหาใช้มีแต่หมูแต่ผัวลูกเต่าก็ดีมาก